باب دې په بیان دا غس کې چې هغه او دس واجب وي. دې کې هغه سيزونه ذکر کوي چې او دس په واجبيږي. شاول الله رحم الله فرمای وای د موجبات او د اودس درې درجات دي. ساغه سيزونه دي چې هغه نه اودس واجب دي او د جمهور صحابه په اتفاق دي. لکه ګوره چاواړو بول کل اتفاقن به اودس کوي. لوی بولیو کل مزي خارج شوا نو می ثقيل لخپو خود شو. دا سيزونه دي چې دي ته اتفاقي ناقص وي او د دین او د واجب دي. دوی هغه سيزونه دي چې دا غینه دا او د وجوب بارک د فقها او صحابه او تابعين رحمهم الله اختلاف دي. اواغي کې روایتو کې تعارض راغله لکمس الذکر بغیر د حائل نه او د سپماتیږي کنه خزه چامسکا درې مغه سيزونه دي چې دا حدیثونه خدا شبه را دي چې دې سلام غني او د سپماتیږي اعلان کې په اجماع دي سره او د سپماتیږي لکه او شه پور پوخ شو وضو مم ما مست النار پور پوخ یا ودس د وجه د خوراک د غوخي دوخنا جمهور وای په دې ودس ماتینا او کا ودس کوم راغله د په استحباب حمل کړي. ته دې کیا غ سيزونه در ته ذکر کړي چې هغه ودس واجب وي. الفصل الاول عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ابو هريره رضي الله عنه نے روایت سے کہ رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرمائے لی لا تقبل صلاته من احدث نشی قبل دے او دس مزداغ چا چې بیا او دس شو. حتا یا توزا تر دی چې او د سوکی نو دغه وخت کې د مزبه قبلېږي. او د څه ذکر کو د اطلاع کې پته هم مشو کړه شي وی جوب نشتا ته هم قائم مقام نه ا دې کتاب وای چې مزبات لیږي په بیاو د صیبانی ګور بیاو د سا مز نه قبلېږي. لا تقبل صلات نش قبلې دې مز بغیر د سنه بغیر د داغه چا چې دې بیاو د سشي تردی چی دیو دسو کی متفقن علیه. سوان ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا تقبل صلاة بغیر طہور نشی قبل دے مز بغیر دا او دسنا ولا صدقت من غلول او نخیرات قبلی گی دا مال حرامنا. رواه مسلم. نگورت دا صحت دا مز دا پارا او دست شیره دا شرط تے اپا دید تمام امت جمارا اپا غیر دا او دس او پاکی نمشکول حرام نی. ادل تے سوالات نکیر ذکر کا ا د نفی نرست راغلی ندومم فایده ورکا. هیڅ قسمه مز بغیر دا او دسنه صحیح کی نه فرض وی نفل وی مز د جنازی وی سجده د تلاوت وی پدې دائمه اور باو د جمهور علما او اتفاق ده صرف باز علماء او چې هغه داسې لر کله سره دي دوی جنازي مز بغیر د پاکه نم جایز دی وایي ځکه دا خو یو قسمه دعا ده ا دعا د پاره او د ضروري نوي دا د عامر شاوی او د محمد ابن جریر الطبری قول له خدا خبره درست نه ده د ګور بیا ودا سایس قسمه مزنه قبلېږي بیا ودا سا هیڅ قسمه مزنه قبلېږي دلته وشکال دی او داغي جواب علماء ذکر کړي چکل قبول په معنا د دې راضی چې په یو شی اجر او ثواب مرتب شي د دې نه خدا شي معلومیږي چې چا بیا د سموزو کو نو اجر او ثواب پکې نشتا باقی صحت بغیر د طهارت نه یعنی مزو شو اعلان کړي د بیا د سموز په اجماع باندې باطل لې اشکال باندې پوښوي کنه علماء لیکلی اثر کې د قبول دو معناګانې راځي یو قبول دار یو شی جمع کون کې د ټولو شرایط او ارکان لرا نګور دا قبول او صحت دا د یو بل مترادف دي لکر آغلی لا اقبل اللہ صلاة حائز ون الا بخمار دا بالغ زنانا مزن قبلی گی مگر پلو پٹھے او دین ایک دانے اگری جی بلو پٹھے مزیو کو نو دغو نو شو سوابیو نو شو مز سی شو نا دا سر مزی لدے سی شوے او دا قبول دوئے ما مانا دادا یو شی داسې واقع شو چې الله پر راضی شو او په آخرت کې پی اجر او ثواب مرتب شو نو راغی کدای یو سړی موزو کو په ارزوی مخصوبه کې په حرام او جامو کې نو دله سوګدا سړي شي ویل چې دې موزه عاده او کاو د دې قضا راو ګرځوا ا په موس چې کوم آثار مرتب کېدل هغه په نه مرتب کیږي څه پوه شوې په خبره باندې دلته وي بیا د سموز نه صحیح کیږي اوس کې اوسړې دا سي دي چې دې پداس مقام کې د جن او دس انتظام شته او نه د تیمم غاشیا شته لکه وي څوک د لرګي په کمره کې بنګونو په لرګي هودس کیږي تیمم والے کیږي یا د څوک د شیشو په کمره کې بنکو یا یو سره په ایجاز کې سفر کوي او بم نشتا نو دې د اوبو په استعمالم قادر نه دی او د تیمم څه شی نشتا نو د څه حکم دی نو دی مساله باره کې د فقها او مختلف اقوال دي چې یاد کړي او بیا دا زیاتې چې ویلې شهدا کړه او وفاق پرچا کې راځي وې د فاقد الطهور انده ته وې فاقد الطهور د د حکم شرعي او خیعي دواړه قسمه اسباب نشتنو بشتا او نه تیمم چې په کوموشیاو کې یاب نشتا امام ابو حنیفه رحم الله وای چې دا چې سړی به موز نه کوي بلکې رستو دي کې قضا به کوي پوښې په دې یو مسله امام مالک رحم الله وای په دا چې سړی نه اداشتا او نه قضاشتا نه په اداشتا نه په قضاشتا نبا اس مسکه نبا پس کی قضا واجب را امام احمد رحم الله وی وی ادا واجب ده او قضا ساقط ده. ا د شوافی او په دې مسله کې سلور قولونه دي. وی ادا او قضا دواړه واجب ده او یو دری قولونه نور دي. صاحبین وی امام ابو یوسف او امام محمد رحمهم الله وی دی وخت کې بده تشبو بالمصلینو کی او چې کله په یو د طهوره نو باندې قدرت حاصل شونو قضا بو کی. امام ابو حنیفه رحم الله د صاحبینو قول ته رجوع کړي. ناحنافو کې فتوا پدی دا اتشبو بالمصلین څه ته وای د مزنیت باندې کوي او پا دی وقت کی بده دا موز حیعت اختیار کی دا نیت او دا قیرتنا بغیر با قیامو کی رکوبو کی سجدی نقل غنتی بو کی لکا معشوم چٹی کی پورتا کی گی دیتا تشبس ہوئی پا دی چا اعتراض کرے جردی سا مثال شریعت کشتا نیو یاو شریعت کشتا حائزه زنانا که در رمضان پا ورس کی پاک شوا نو دا روجه نشی نیوه خو تشبو بی سوائیمین بکی باقی رس کی بخوراک او سکاک نکی ایو زنانا اداد حیث پا حال کی و پدرزی پا منز کی پاک شوا نو دا با تشبو بی سوائیمین کی خوراک او سکاک من کی ولا صدقه من غلول او نشته د خیر خیرات د مال حرامنا. اے غلول اصل کې مال غنیمت کې خیانت ته وای. خرستو توسعا هر حرام مال ته غلول وای. هدلته دی په لور یو اشکال راځي وی حرام مال کی خیرات نشتا. بل طرف له حکم دی چې چا چې حرام مال لا جمع کړي نو توبه دادا چې دادې صدقه کی. پوښي پېښکال باندې یو پر وې قبلي کی نا بدته علماء کرام لیکلي چې تعرض نشتا دې دې دا مال خیرات کی خود ثواب نیت دې نه کړي خود د شریعت یو حکم پورا کو. د شریعت حکم سو چې مال حرام را جمع شوه د مالک او د وارث پته نه لګي رضا کړي کافرونو را جمع کړي او کوم مسلمانانو نه په رشوتونو اغشته په دا به خیرات کې دا دې توبه اوس دې د ثواب نیت باندې کوي خود یو حکم د الله پورا کو نو پدې کې الله بدل اجر ورکړي دیو جنر چه حرامی خیرات کل دا اللہ حکمی پورا کو. وصل اللہ تعالی علی خیر خلق محمد علی.